क्या उनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है और सदाकात भी कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है।